کھلی میں مدینے چلا میری قسمت، کھلی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا، میرے آقا نے پھر مجھ کو بلوا لیا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا، میرے رب کا کرم چشم شاہ امم، میرے رب کا کرم چشم شاہ امم، میرے رب کا کرم چشم شاہ امم، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میری جانب اٹھی میں مدینے چلا، ہو گیا میرا عزم سفر کامیاب، ہو گیا میرا عزم سفر کامیاب، ہر رکاوٹ ہٹی میں مدینے چلا، ہر رکاوٹ ہٹی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر بشارت ملی میں مدینے چلا، میرے اللہ مجھ سے گناہگار پر، میرے اللہ مجھ سے گناہگار پر، مہربانی تیری میں مدینے چلا، مہربانی تیری میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مہربانی تیری میں مدینے چلا، دل کی امید بر آئے گی ریاض، ناز کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، کیسی رحمت ملی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا۔